राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सक्ताश्री महाराज आषाढ़ शुक्ल द्वादशी रविवार विक्रम संवत 2059 21 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम बंधुं परम ब्रह्म राखते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुरविन्दफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद श्री गुरु नारायण। आपने सुबह के प्रवचन में ये कहा कि साधक निराकार होता है, तो ये बताइए कि साधक तो सामने ही दिख रहा है मनुष्य, आप कहते हैं कि भाव निराकार है, तो आदमी भाव कैसे हो गया, तो समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब है। मानो शरीर तो ऊपर देखने में है, शरीर ही अगर साधक हो तो शरीर मर जाता है तो साधक मर जाता है, शरीर तो मरेगा ये पक्की बात है, तो साधक भी मर गया, उसका साधन भी मर गया, मरी रात ही। भीतर का जो भाव है, चोर होता है, डाकू होता है, दुनिया को मारने वाला होता है, तो उसे भाव ही तो मुख्य है, शरीर मुख्य नहीं है। चोर होता है तो बाहर से थोड़ा दिखता है, उसका भीतर का भाव चोर होता है। ऐसे साधन भगवान की तरफ जो वृत्ति होती है वो साधक होता है, तो भगवान की वृत्ति भीतर ही होती है, बाहर शरीर में थोड़ी होती है। आप सोचो कोई भी चोर भी होता है तो चोरी करने का भाव तो भीतर होता है ना, ऐसे ही साहूकार होता है वही भीतर से ही होता है, बाहर से थोड़े होता है, भीतर भाव में होता है। ऐसे साधन करने वाला मैं साधन करता हूँ भगवान का हूँ ऐसा भाव ही तो होता है। आप विचार करो तो अगर भाव में आप मनुष्य तो एक से ही से भाव नगारा होता है, भाव अलग अलग होता है। चोरी करने वाला का चोरी करने का भाव है तो वो दिखता नहीं है, क्या दिखता है, दिखता है तो पहचान ले, दिखता नहीं भाव भी होता है। ऐसे मैं साहूकार हूँ मैं चोरी नहीं कर सकता तो वो चोरी नहीं कर सकता, जो भाव ही तो होता है। आप सब सोचो अच्छे और मंदे भाव ही होते हैं, तो आदमी कहीं अच्छा होता है कहीं खराब होते हैं, तो खराब भी भाव होता है अच्छा भी भाव होता है, भाव से ही अच्छे मंदे होते हैं। शरीर से क्या होता है, शरीर जो दिखता है पता नहीं लगता, भाव होता है। सत्संग करने वाला को भाव अच्छे होते हैं तो सत्संग आते हैं, इस तरह आपने भाव सोचा नहीं है। आप विचार करो तो ये बात चोरे दिखती है कि भाव अलग अलग होते हैं, विद्या भी अलग अलग होती है, भीतर करने की नियत भी अलग अलग होती है, और भीतर ही होती है अलग, बाहर क्या होता है। बाहर क्या होता है, साधक निराकार होता है। आप बात समझनी चाहिए, भीतर होता है। मर जाता है तो शरीर तो मर जाता है, क्या साधन मर जाएगा, क्या वो साधन नष्ट हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा तो फिर कल्याण कैसे होगा? और भीतर का भाव दुष्ट होता है, वह दुष्टता भीतर ही होती है, भाव में ही होती है, शरीर में क्या पता लगेगा? आप सोचो जरा, शरीर पता नहीं था, निराकार होता है। आप सब जितने सब सोचे इस बात को, सब भाई बहन सब सोचे कि अपना भाव ही तो होता है, साधु में भाव ही होता है, अच्छा श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ भाव ही तो होता है, ऊपर से तो देता नहीं भाव होते। इस वजह साधक होता है वो भाव होता है, साधक निराकार होता है, आकार दिखता है। जैसे हम पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल हो गए, हम पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल हो गए, किसी कमरे में बैठा है तो हमें कमरे ही हो गए, हम भीतर रहने वाला अलग है, एक कमरा अलग है, शरीर में नहीं हूँ। शरीर में तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और तीसरी बात है शरीर से काम मेरा नहीं होता, शरीर से काम संसार का होता है। ये बारीक बात है, शरीर से अपना काम नहीं होता, अपना काम भाव से होता है। शरीर से आप क्या भगवान को प्राप्त करोगे तो शरीर से करोगे? भगवान जो प्रेम होता है, भगवान प्यारे लगते हैं, सबको समान प्यार नहीं लगते, किसी को अधिक प्यारे लगते हैं, किसी को थोड़े प्यारे लगते हैं, तो वो प्यारा लगना भावित हो है, तो भाव जो भीतर ही होता है, तो साधक निराकार होता है। ये बात विशेष है नहीं, इस वास्तव आपको नहीं लगते है, प्रचार नहीं है इसका, इस वास्तव आपको नया दिखता है। एक संत ने कहा कि साधु को भगवान नहीं मिलते, साधु को भगवान मिलते ही नहीं, साधु ऋतु मिलते ही नहीं, ब्राह्मण को मिलते ही नहीं, क्षत्रिय को मिलते ही नहीं, वैश्य को मिलते ही नहीं, शूद्र को मिलते ही नहीं, ब्रह्मचारी को मिलते ही नहीं, ग्रस्त को मिलते ही नहीं, मालवर्त को मिलते ही नहीं, सन्यासी को मिलते ही नहीं। तो भगवान किस, भगवान किस मिलते हैं? भगवान भक्त को मिलते हैं, जिज्ञ तत्व ज्ञान होता है। ब्राह्मण को कैसे होगा? अपने में ब्राह्मण अपने का अभिमान होगा तो यह तत्व ज्ञान नहीं हुआ। बात है कह में संकोच होता है, परंतु है क्या? शरीर तो भूत है, और क्या है बताओ? पेशाब के सिवाय शरीर क्या है? बीड़ी के भूत ही तो होता है, वो मनुष्य बनता है। तो मैं ब्राह्मण हूँ, भूत में बैठा है, भूत में क्या किया नहीं है मैंने? क्षत्रिय हूँ मैं, क्षत्रिय हूँ मेरे नाम, मैं क्षत्रिय हूँ तो मुंह तो मैं बैठा है, तो कहाँ बैठा है? मैं वैश्य हूँ तो वैश्य का मुंह तो है, और क्या है? और क्या है वो? आप विचार करो, ये बात है, कोई काटो उसको, ये शरीर तो मूत का ही है, कल भी है बताएगी, वही नाले पूत है, वही नाले मूत, राम भजन पूत है, नहीं तो मूत्र मूत, दूसरा दावा है, आपका और पेशाब का एक दवा है दो है, पेशाब का आपका दवा एक ही है, उसमें आप आते हम आते ऐसा शरीर आता शरीर दूसरे बीमार होता है, बड़े पूत है वही था मूत कंधु जो है खुद और ना था ना क्या वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ तो मूत में बैठा है, हम मूत में क्यों रहे, मैं भगवान का हूँ भगवान का वो मूत नहीं है, भगवान का मूत थोड़ा ही है, मूत तो ब्राह्मण कहते हैं विषय है, भगवान का हूँ। तो ये बात समझनी चाहिए कि वास्तव में आपका भाव है गीता में लगे यो ये श्रद्धा सैव श्रद्धा भयो एम पुरुषो यो ये श्रद्धा सैव क्या श्रद्धा मयो एम पुरुष यो ये श्रद्धा सैव इसका क्या यो ये श्रद्धा जो श्रद्धा होना है वही है, कोई चोर होता है कोई साहूकार होता है सूर्य उठती ही नहीं सूर्य कर नहीं सकता नहीं कर सकता, असाध में चोरी कर रहे नहीं होती चोरी होती नहीं कर सकते ही नहीं, अरे चोर होता है चोरी करता है तो भाव भीतर का है वो असली है, शरीर असली चीज नहीं है, रसोई में बैठ करके आप भोजन करते हो तो वह रसोई हुआ भोजन तुम्हारा रसोई में करते हो तो रसोई हो रसोई अलग हो सही भोजन करने का स्थान है, ऐसे सत्संग करते हैं पंडाल बैठे करते हैं तो हम पंडाल है आप बताओ आप हम सब पंडाल है क्या, पंडाल बैठे विचार भी करता मनुष्य सोचता नहीं है समझता नहीं है, असली भीतर का भाव है वो ही वह स्वरूप है यो यश श्रद्धा सही है उसका जैसे श्रद्धा वाला है वैसा ही है, वैसी कीमत होगी वैसी गति होती है, मरने के बाद में गति उसके भाव के अनुसार होगी, ऐसे थोड़ी ब्राह्मण का कल्याण हो जाएगा क्या मुक्ति हो जाएगी, तो ब्राह्मण होने से ब्राह्मण की कन्या मिल जाएगी ये हो सकता ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणी कन्या योद्धा हो जाएगा, क्षत्रिय क्षत्रिय कन्या बन जाएगी मुक्ति मिल जाएगी, आपकी दृष्टि है कि ब्राह्मण कन्या मुक्ति हो जाएगी, तो बाहर का बर्ताव शरीर की प्रधानता से होता है परंतु भीतर उसका जो भाव है वो ही उनका स्वरूप है, भाव अलग अलग है तो साधक भाव साधक भाव ही होता है निराकार होता है, साधक सही थोड़ा होता है, शरीर मर गया तो साधना मर गया, उन्होंने साधक किया वो मर गया, साधना मर गया तो साथ क्या चलेगा दूसरे दिन में क्या होगा, तो करना ही पड़ेगा, भाव है भाव साथ में जाता है, शरीर साथ में जाता है या शरीर साथ में नहीं जाता, मकान साथ में जावे तो शरीर साथ में जावे, मकान साथ नहीं जाता, मकान रहने की जगह है ऐसे शरीर रहने की जगह है, साधक भाव होता है, और बोलो सिंह करो अब समझ में नहीं आई समझ में कैसे आवे, समझ में भाव तो तब आवे तब आप भीतर से समझो, इतने बैठे हैं समझ समझ में चेष्टा बहुत कम करते हैं। अब आप समझो कि साधक भीतर से ही होता है, तो भीतर से होता है, भाव होता है, साधक भाव रूप होता है। आपका भाव शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर नहीं है, भाव शरीर है। गीता में कहा यो ये श्रद्धा सही सा, वो कैसा आदमी है, जैसी श्रद्धा है वैसा आदमी है। मैं तो कहता हूँ सत्संग के बिना ये भाव मिलता ही नहीं। कल कौन सीखो बताओ, भाव सीखने की बात कोई विद्यालय बताओ, विद्यालय ये विद्यालय सत्संग ही है। इसे पता लगता है ये भाव कैसा है, भाव गिरा हुआ है तो वो आदमी अच्छा नहीं है। भाव ठीक है, ठीक है, बस तो मिलती है भाव से मिलती है, खरीदे हो तो भाव है, भाव क्या है, ऐसे भाव से मनुष्य होता है। भाव अच्छा है तो अच्छा मनुष्य है, भाव खराब है तो खराब मनुष्य है। मनुष्य तो एक ही हार्ड मन वही है, हार्ड मन सिद्ध वही है, भाव ही खराब है तो पहने कुर्ता है, कुर्ता क्या हो साधु, कुर्ता साधु होता है। जैसे कुर्ता साधु वाषाण से जीर्ण यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। जैसे पुराने कपड़े छोड़ देते नए शरीर बदल करता है, ऐसे शरीर भी नया था होता है, वो शरीर छोड़ा जाएगा। किसी के साथ में शरीर गया क्या, मरने वालों के साथ में शरीर गया, शरीर शरीर तो रहने की जगह है। वर्षा से जीर्ण आने 22 वर्ष लोग है, जैसे जीर्ण कपड़ा को छोड़ देता है नए को धारण करता है, ऐसे जीर्ण पुराने शरीर को छोड़ देता है नए से धारण करता है। देखो एक बात बताओ आपको, भगवान ना स्त्री को मिलते ना पुरुष को मिलते, पुरुष को मिलेंगे स्त्री को मिलेंगे, स्त्री नहीं भाव होगा भक्त तो भक्त बनते, ना स्त्री को मिलते ना पुरुष को मिलते, भक्त को मिलते। साधक भक्त होता, साधक भक्त होता, उनका भाव तेज है तो भाव श्रेष्ठ है, तो साधक वास में निराकार होता, साकार नहीं, साकार को साकार में रहता है, साकार को भी कह देते हैं, परंतु वास्तव में साकार नहीं होता। ख्याल करो आप, अब शंका जो बोलो, अब ये शंका बोलो, मेरे को क्या पता आपकी कहाँ शंका है, आप कहाँ अटके हुए हैं मेरे को पता नहीं है, बोलो तो पता लगेगा। पूछते हैं कि भाव रूप साधक है उसको परमात्मा का अनुभव कैसे होगा, परमात्मा उसी को तो शरीर को कैसे होगा, शरीर को भगवान मिलेंगे, भाव से मिलते, भगवान का भाव है वो भक्त है तो भक्त को भगवान मिलेंगे, ना स्त्री को मिलते ना पुरुष को मिलते, क्या पुरुष को मिलते अथवा स्त्री को मिलते, ना स्त्री को मिलते ना पुरुष को, भगत से मिलते, भगत भाव है, भगत शरीर है। अब बताओ शरीर मर जाएगा तो साधन मर गया, साधन मर गया तो फिर योग भ्रष्ट कौन होता है, योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट कैसे हो गया, दिल का भाव नहीं जाता। सत्संग करने वाला अधूरा रहता तो दूसरा शरीर होगा, फिर साधन करेगा। का स्वरूप है क्या है, साधक का स्वरूप क्या है, शरीर है, साधक का स्वरूप नहीं है, निराकार है, साकार नहीं होता, निराकार, साधक निराकार होता, जिज्ञासु होता है, तत्व ज्ञान जिज्ञासु होगा, भगवान भक्तों को मिलेंगे, ब्राह्मण को मिलेंगे, तत्व ज्ञान होगा जिज्ञासु को, जो जिज्ञासु भी होगा, सत्संग में सुनते हैं, जो भीतर से भगवान का है वो सुनते हैं, उसको जो लाभ होता है वो सही तारीख को नहीं होता, वो शरीर में बैठा है, बात वो कर रही है, मैंने कहा वो तो बैठे, हम वो तो नहीं है, शरीर तो पैसा, शरीर तो मूत से ही बड़ा है, उससे बड़ा है, पुरुष का वीर होता है उससे बढ़ता है शरीर, शरीर का वीर वही है, सभी मूत में बैठे, अपने को ब्राह्मण मानते हैं, वो ब्राह्मण मूत है और क्या है, ब्राह्मण का मूत ब्राह्मण है, वास्तव में भाव है, भाव ही ऐसी चीज है, भाव जितना बड़ा हो उस भाव के तेजी अच्छे भाव सत्संग से मिलते हैं, सत्संग से भाव मिलते हैं, सत्संग में भाव कौन मिले, अच्छे भाव कौन मिले, नहीं मिले, कितने चले जाओगे, अच्छे भाव होते वो संत होते, संत महात्मा क्या होते हैं, शरीर थोड़े होते हैं, संत महात्मा होते भाव ऊंचा है और स्त्री ऊंची है, लोभी नहीं होता वो, क्रोधी नहीं होता, ये दुर्भाव है, गीता ने कहा यो ये श्रद्धा सैव स, वो वही है जो श्रद्धा जैसा भीतर का भाव है, इस वास्ते साधक भाव होता है, साधक शरीर नहीं होता, एकदम पकड़े आप शंका करो, साधक स्वयं जिज्ञासु भक्त भाव ये सब एक ही है कि साधक स्वयं जिज्ञासु भक्त भाव सब एक, साधु साधु देखने में ऊपर स्वांग कपड़ा कपड़ा पड़ गया, कुत्ता पहचानता कुत्ता, हमने सुना है कुत्ते को साथ होने कहते हैं, दोषी होता कुत्ता पकड़ा लेता, कुत्ता पकड़ लेता है, मनुष्य नहीं पकड़ सकता, कुत्ते में शक्ति हुई है, हमने सुना होता सिपाही होते हैं कुत्ता साथ में, जो दोषी होता है कुत्ता पर, बताओ दोषी हरे हरे गाय थोड़े पड़ रहा है, भीतर का भाव होता, भीतर भीतर का जैसा भाव है, यो ये श्रद्धा स एव स, जैसी श्रद्धा वाला है वही उनका स्वरूप है, भीतर का भाव है जैसा ही, हरेक साधु भाव नहीं हो, हरेक में गृहस्थी हो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, अच्छे भाव होते हैं साधु भाव है, वो श्रेष्ठ भाव है, बहन है तो श्रेष्ठ भाव है, भाव का ही आदर है, भाव ही साधु है, ये समझना चाहिए, भाव है साधु, साधु गृहस्थी क्या है, देखते हो देखते ऊपर है, भीतर का भाव है, साधु है महात्मा है, महात्मा महान आत्मा है, तो आत्मा महान है, शरीर थोड़ा ही महान है, थोड़े थोड़े महान हो आत्मा, मीटर का भाव है मुझे, वो इज्जत है, वो ही रहेगी अंतम है, अंतम भाव सही नहीं रहेगा, भाव जाएगा नहीं, भाव नित्य है, मरने पर भी भाव नहीं बटेगा, भाव के अनुसार ही गति होगी उसकी। जैसे पढ़ाई करता है तो पढ़ी हुई विद्या भीतर होती है, अब कौन सा विद्वान है, कौन सा अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, तो वो अंग्रेजी भाव जिनका है वो पढ़ा हुआ सुना है, तो वो भीतर ही होता है, बाहर क्या होता है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ बाहर होता है। अब ये अंग्रेजी जानता है, मैं नहीं जानता, बाहर शुद्धि का थोड़ा ही है, बाहर शुद्धि का है, भीतर का भाव नियत क्या है, आपके करने की नियत क्या है, नियत से उसकी पहचान है। शंका करो, शंका करो, आप आती भाव कम सारे होता तो साधक भाव ही होता, भाव शरीर एक और है, ऊपर शरीर और है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जान ऊपर की है, ऊपर का व्यवहार रोटी और बेटी का होगा, रोटी का बेटी होगा, ऊपर भाव से होता है कल्याण, रोटी बेटी हो जाएगा कल्याण हो जाएगा, ब्राह्मण ने घर दबा कल्याण हो जाएगा, भाव से भाव अच्छा बनेगा, सत्संग क्या बनता है, सत्संग भाव ही तो बनता है, सत्संग से भाव बनता है, मनुष्य दे जाए तो आप में खुद में फर्क पड़ता है, एक सत्संग क्रिया नहीं था उस समय था, एक सत्संग क्रिया में हुआ तो दोनों में फर्क पड़ेगा, और सत्संग करने पर भी भाव जैसे नियत होगी वो बदलेगा, नियत नहीं को नहीं बदलेगा, सत्संग बढ़ते होने पढ़े अपढ़े सार के वातम में लख शिल शादी चित्र तका डूदो डूब पख, पत्थर होता है एक पहाड़ से ला कर ये पत्थर धर दे और एक पत्थर को घर करके सुंदर बड़ा कर धर दे तो पत्थर सुना गया अच्छा घर गया तो क्या वो डूबेगा नहीं, पानी में तो डूबेगा ही, घड़ियोड़ो लगे अच्छा है, अच्छा घड़ियोड़ो लगे तो पटोड़ो अच्छा लगे, घड़ियोड़ो अच्छा है, साधु तो कह देते हैं, साधु को पता लग रहा है भाव का, वो नहीं पता लगता है, ब्राह्मण देखा मिलते भगवती शरण जी, भगवती शरण जी पूछा राम जी ब्यास नहीं प्रसिद्ध जो अपना नहीं अपने डोंगरे जी, डोंगरे जी तो डोंगरे जी ने पूछा एक आदमी ने, कहते महाराज क्या पूछा था, सुख और आनंद, सुख और आनंद में क्या, हाँ सुख और आनंद क्या हो रहा है, तो डोंगरे जी बोले सत्संग किया हुआ है, सुख और आनंद में क्या हो रहा है, सत्संग किया हुआ आदमी है, मैंने जाने कह दे सत्संग किया हुआ है, मेरा सुख और आनंद क्या हुआ है, बुल खड़े एक भाव पुस्तों का ब्योरा नहीं, नगरी में नह न्याव रोई वलेरी राजिया रोई वलेरी तो भाव क्या है, भाव भाव उगरेगा, उगरे अंदर हो निभा काल में जे विदा वाला राहु काल ने में विदा वाला राहु विदुर भाव वही था उड़ जाता पीछे पता लग जाता का ही करते है तो पता लग जाता। ये दिन शेठ जी ने कहा कि हम बड़ी शका देते हैं मैं जरा परेश कर देते हो आप तो मैं कहा मेरी परेश करो मैं बोले कुछ नहीं बोला बैठा हुआ चुपचाप रहा कि दो ठगा ठगाई होती दो ठग करो परेश करो अब बोले जरा परेश हो जाएगी बोले पता लग गया ये कहाँ तक है गुंडा कहाँ तक गहरा पहुंचा है इस बात का सत्संग से पता लगता है नहीं तो वहां पहुंचा ही नहीं अलग अलग इस बात से भाव है साधक भाव होता है खूब आप पहचानो सब भाई सब रखना सत्संग से भाव में फर्क पड़ता और ये पता है सत्संग करने से पढ़ाई करने से अखड़ों का ज्ञान हो जाता है बहुत संग है इसमें। एक जगह पुस्तक में लिखा है कि जो साधक अपने जाने हुए के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है? जो साधक अपने जाने हुए के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते वे सत्पुरुषों का और सदग्रंथों के आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते। ठीक है तो, वो आया नहीं भाव सत्संग बढ़े हुए नहीं सौ वर्षों जल में रहे चकमकते नहाग सौ वर्ष पानी में रहे पत्थर तोड़ो तो भीतर में कोरा कोरा ऐसे सत्संग में रह जाए तो क्या गया जिनका भाव बदलता नहीं। कहते हैं कि अपने जाने हुए का प्रभाव क्या है? प्रभाव तो यही पड़ता है जब भगवान भगवान का प्रभाव पड़ेगा भगवान में प्रेम होगा और प्रभाव पड़ेगा कीर्तन होता है कीर्तन का समान प्रभाव नहीं पड़ता सब पर जो सत्संग ही होता है उसका प्रभाव पड़ता है सत्संग वो पकड़ते ही नहीं वो बोलेगा नहीं। पूछते हैं कि सत्पुरुषों से और सदग्रंथों से विशेष लाभ कैसे लिया जाए और श्रद्धा हो भीतर में श्रद्धा बदलते और रंग बदलता ही नहीं नहीं बदलो सत्संग लगते नहीं सत्संग करने से रंग बदलता ही है हमारे तो सही बात है मैं कोई व्यक्त नहीं मिलता माठ कड़ा रह जाता है दाल में कोई माठ होता नहीं कोल्डू होता है गड़गड़ उसी से होती इसलिए सही जो भाव है तो उसी से होती सत्संग रंग बदले दाल में रह जाए कोल्डू वो सत्संग को रह जाता है। लेकिन सत्संग में बदल जाता है नहीं पर कोल्डू बदलता ही नहीं श्रद्धा सीधी वो सीधी बोले ऐसे रहता है ऐसे अच्छा संग मिल जाए बदलता नहीं उसे कोई भाव है उग्र अंध न हो बाहू काल ने मुझे मेरा वाला राहू उग्र अंध न हो बाहू अंधा उगरेगा पता लगेगा मनुष्य लोभी होता है पर सत्संग करने से फर्क पड़ता है उसे मेरे को याद है मेरी बात भी अपने अपने भाव अपने अपने बल से रुपयों का कितना आदर था, अरे आदमी कितना आदर है, ये तो आदमी जान सकता है। सत्संग करने वाले हजार रुपयों का कितना आदर होता है, सत्संग के भाव बदलते हैं नहीं तो भीतर ये बदलता है, बाहर थोड़ी बदलता है। भीतर का भाव जो होता है वो बदलता है। कबीर चंदन मामनो सब बन पलटन हार, बासन भेदे पापियो जामे चार विकार। बांस के जरिए में चंदन नहीं मिलती, चार विकार है उसमें। अति ऊंचो आपे आगन जरूर बदल जाए, अति ऊंचो आपे अगन, अरे भरम बोलता बिगड़ बिगड़ बोल ही बोली भीतर बिगड़ गई। आपे अगन भरम बोलता माए, अंदर कांटा खूब दी ताते भेदे जाए, वो कांटा है भीतर तो चंदन गए, चंदन पास में चंदन नहीं होगा। वो अति ऊंचो अपने मानता मैं ज्यादा हूँ, ये क्या है आप बोलते हो जितना कई वर्षों तक मैं समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ मैं, वो कैसे अति ऊंचो आप आगन थोड़ा काट देते हैं तो मालूम हो जाए। अरे भरम बोलता मैं जानू मेरे जानू बोल गई बोल भरी है, अंदर गांठा खूब दिखी चार चार विचार होता है, उन्हें सत्संग नहीं लगता। सौ वर्ष जल में रहे तो चकमकता है, सौ वर्ष रह जा तो भी पत्थर भागो भीतर से कोरा कोरा। बदलता है वही भीतर के भाव बदला वो बदल जाएगा। दूसरे चोर और डाकू अच्छे अच्छे भगत बने गए, सदन कसाई था भगत बन गया। सत्संग से बदलता है, मैंने कोरडू शीर दर गई तो दुखदा वैसा वैसा मिल लेता नहीं, अंतर भाव है वो वही भाव सब बन। कबीर चंदन भावन और सब बन पलटन हार, भाषण भेदे पापियो जमे चार बिगार, अति ऊंचो आपे अगन भरम बोलता माय, अंतर गाथा कुबद गीता ते भेदे राय। चार अवगुणों का उन्हें सत्संग नहीं लगते, सरलता से सत्संग लगते। मेरे तो मन में आती है सत्संग बदलता ही आदमी बदलेगा ही, मैं सत्संग करे ही बोली हूँ। एक माई थी तो सत्संग में रहती रोती थी, मैंने पूछो क्यों रोते क्यों है, कि मारो छोरो जो मारा जो पोथी बंदन है इन रंग में कुर्तो हो तो छोरो याद आ जाए मरी रोती हूँ। अब सत्संग पुस्तक देखने पंद्रह तो मेरे घर हो मेरे घर छोरे कुर्ते हो वो सोरे मर गयो जो ये याद आ गया। साधु देखिए भाव है, भाव क्या है उसका, सुनो याद आ जाए हंसू आ जाए रो बैठे पूछो क्यों रोए किसी रंग रहो सोरे कुर्ते रोए। अब सत्संग भाव कटे बैठे रहे मन मन में छोरो बैठ रहे रंग लग जाए उसको रंग है। रंग है। सत्संग जरूर बदलता है, बड़ा सत्संग, वो सत्संग करता नहीं बदलता है, भाव अलग चेत करे तो वो ही बदल जाएगा, मनुष्य बदलते मात्र बदल जाए, चेत होगा तो बदलेगा, जरूर जरूर बदलेगा, संदेह नहीं। वो कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, इसको भगवान जाना। इस वास्ते यो यह श्रद्धा सहे उसका वही वह है, यही श्रद्धा है, श्रद्धा मय वयम पुरुषो यो यह श्रद्धा सही वश। बोलो संग श्रद्धा होती भीतर में भाव होता है, वो जरूर बदलता है, सत्संग से जरूर बदलता है। हमारा तो विचार ऐसा है, मेरे को तो पूछे कोई माया पूछे गई पति मर गया तो वो सत्संग में रहो, सत्संग में वो शोर बढ़ जाएगा। एक भाई गए हो, एक भाई विधवा कि मैं भी विधवा हूँ, और सत्संग करोगे तुम भी शोर बढ़ जाएगा। तो सत्संग करने से जरूर भाव बदलते हैं, निश्चित बात है, पक्की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण कृष्ण का भगवान नाम कीर्तन।